Jest godzina 6 w środę, 17 dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy przyjął rząd. Polska nie jest bezpośrednio zagrożona, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Informacje o skali inwigilacji Pegasusem chce przedstawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy przyjął rząd. Premier Donald Tusk planuje wykorzystać unijne środki w terminie, czyli do końca 2026 roku, ale wyklucza jednak negocjacje z Komisją Europejską. Premier powiedział, że konieczne są renegocjacje niektórych punktów zawartych w dokumencie przygotowanym przez poprzedni rząd. Ja będę też robił wszystko z nową komisją, żeby jeśli nie uda się, ze względu na ten czas, jaki PiS nam ukradł. Jeśli nie uda się tych wszystkich środków na czas wydać, to żeby one nie przepadły. Donald Tusk zaznaczył, że ma pewne pomysły, ale na razie rząd zrobi wszystko, by w wyznaczonym czasie się zmieścić. Premier odniósł się również do zarzutów przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że środki z KPO dla Polski były blokowane przez Brukselę z powodów politycznych. Powiedział, że 100% odpowiedzialność za opóźnienie ponoszą personalnie premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i cała ich ekipa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczął prezydent. Dziś w Nowym Jorku Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym ONZ i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Gospodarczej i Społecznej. Prezydent Andrzej Duda być może spotka się także z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. To zależy też od kalendarza. Spotkam się także towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie. Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent Andrzej Duda poruszy w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Ukrainy. Polska nie jest bezpośrednio zagrożona, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Jacek Siewiera spotkał się także z asystentem amerykańskiego sekretarza stanu do spraw wywiadu, Brettem Holmgrenem. Rozmawiał z nim o możliwości zdarzeniach na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencjach konfliktu dla Ukrainy. Całokształt tych wydarzeń należy skonkludować przez pryzmat ryzyk, jakie wiążą się z nimi dla bezpieczeństwa i ładu światowego. Natomiast na ten moment bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej nie ma. Szef BBN dodał, że Polska podejmuje wiele inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa. Zwrócił też uwagę na istotne wzmożenie za Atlantykiem w kontekście pakietu wsparcia dla Ukrainy. Informacje o skali inwigilacji Pegasusem chce przedstawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Adam Bodnar podkreślił, że sprawa jest na tyle ważna, że wymaga dyskusji plenarnej. Została ujawniona ogólna liczba osób, które były przedmiotem inwigilacji. To jest 578 osób w ciągu 5 lat. Przedstawiłem informację marszałkowi Sejmu oraz marszałkowi Senatu. Ta informacja będzie prezentowana też na forum Sejmu i Senatu. Natomiast jeśli chodzi o konkretne osoby, poszła pierwsza partia listów, 31 listów, do osób wezwanych w charakterze świadka przez zespół śledczy do spraw Pegasusa. Były koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński przyznał, że dane dotyczące liczby osób podsłuchiwanych przy użyciu Pegasusa są wiarygodne. Dodał, że zawsze odbywało się to za zgodą sądu. To też potwierdził minister Bodnar. Zawsze była zastosowana cała procedura, czyli służba wnioskuje do prokuratora generalnego. Tam funkcjonował specjalny zespół prokuratorów, który badał pod kątem formalnym i merytorycznym wniosek służby. Jeżeli uznał, że jest to wniosek zasadny, kierował sprawę do sądu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że jest gotowy, aby 26 kwietnia minister sprawiedliwości przedstawił informacje na temat inwigilacji, m.in. Pegasusem. Unia Europejska rozpoczyna pracę nad zaostrzeniem sankcji wobec Iranu za atak na Izrael. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell na ponadzwyczajnej Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych 27 krajów. Odbyła się ona w formie wideokonferencji. Ministrowie z kilku krajów zgłosili postulat zaostrzenia sankcji wobec Iranu. Ostatnio był on obejmowany restrykcjami za pomaganie Rosji w napaści na Ukrainę i dostawy dronów. Ideą jest rozszerzenie tego systemu i uwzględnienie sankcji za dostawy rakiet. Wprawdzie, jak mówił szef unijnej dyplomacji, nie ma dowodów na to, że Iran dostarczał rakiety Rosji, ale rozszerzenie systemu sankcyjnego sprawiłoby, że kary byłyby już przygotowane za dostawę rakiet. Jest też druga propozycja. Chcemy wprowadzić także sankcje za dostarczanie przez Iran broni sojusznikom na Bliskim Wschodzie. Broń trafia do libańskiego Hezbollahu, do Jemenu, Iraku czy Syrii. Sankcjami unijni ministrowie mają się ponownie zająć w najbliższy poniedziałek w Luksemburgu na planowanym od dawna spotkaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już tej nocy w kilku obszarach kraju temperatury spadły poniżej zera. Można powiedzieć, Renato... Niż nazwany Renata sprawia, że do Polski napłynęło zimne, arktyczne powietrze z północy. Przymrozki mogą być zabójcze dla wielu roślin, które po ciepłych miesiącach i wyjątkowo gorącym początku kwietnia osiągnęły stan wegetacji typowy raczej dla końcówki maja. Co najmniej, a dziś szykuje się nam pogoda w trzeciej dekadzie XXI wieku typowa raczej dla końcówki listopada, a może nawet dla początku grudnia, bo temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat od 9 do 13 stopni Celsjusza będzie na pozostałym obszarze. Zachmurzenie będzie duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a także krupy śnieżnej. Lokalnie mogą wystąpić burze, wysoko w górach opady śniegu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosnąć. A mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I Renacie się nie damy, prawda? Minęła 6, to oznacza, że uroczyście otwieramy środową poranną audycję w Trójce. Przecinam wstęgę, prawda? Tak jest, dziękuję, gratuluję w tej pięknej chwili. Oprócz Państwa towarzyszą mi także realizująca program Elżbieta Malinowska, pełniący dyżur telefoniczny Stanisław Perzyna i wydawca audycji Bartosz Bielecki. To także Wasz sukces. Ja się nazywam Robert Grzędowski, część oficjalną kończę serdecznym dzień dobry. Mamy 10 minut po godzinie 6, 17 kwietnia, czyli 108 dzień roku. Z tym dziś przyjdzie nam się zmierzyć. Słońce wzeszło o godzinie 5.33, zajdzie o 19.39. Życzę Państwu, by słońce w czasie tych ponad 14 godzin wyglądało zza chmur, bo zawsze to trochę cieplej. Imieniny obchodzą dziś m.in. Innocenty, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Rudolf, Stefan i Robert. O! Czym ja mogę Państwa w te imieniny poczęstować? Zapraszam do Trójki na najlepszą muzykę i na merytoryczne elementy porannej audycji. Wybierzemy się dziś m.in. do Grecji, która najwcześniej w historii ogłosiła sezon pożarowy, niestety, a przecież turystyka to kluczowy element greckiej ekonomii. Powiemy też o chodzeniu do tyłu. Naukowcy twierdzą, że to chodzenie do tyłu niesie wiele korzyści dla zdrowia. No pytanie, czy tylko chodzenie? Może inne rzeczy też można robić w spak? Czasami się komuś wydaje, że można robić daną rzecz tylko w jeden sposób, a jak przychodzi ktoś inny i zaczyna to robić trochę inaczej, na przykład od tyłu, się okazuje, że może być inaczej, też może być dobrze. Przykładów takich rzeczy, które można, czy zjawisk, czy czynności, które można robić w spak, będziemy szukali dziś w porannej audycji. Powiemy też Państwu o tych językowych zabawach związanych właśnie z czytaniem w spak. Będzie rozmowa polityczna Renaty Grochal o 8.13. Powiemy o ekologicznym podejściu do planowania, rozbudowywania i rozwijania miast, no ale będą też kontrowersje. Dziś kontrowersje dotyczące strojów dla amerykańskich lekkoatletek w kolekcji olimpijskiej. Mamy poczucie, że jednak to ciało kobiety podlega zupełnie innym zasadom niż ciało mężczyzny, nawet w obszarze sportu zawodowego. Ja zaczynałam grać w tą piłkę ręczną plażową, to obowiązywały stroje top i majtki. No tak, bo w piłce ręcznej plażowej rzeczywiście kilka lat temu te kontrowersje były tak duże, że pojawiły się po prostu na pierwszych stronach gazet i w głównych punktach internetowych portali. Do tego także wrócimy oczywiście, to wszystko przed godziną 9:00, no bo do 9:00 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Robert Grządowski raz jeszcze. Dzień dobry. Cztery muchy po drodze połknąłem przypadkiem. Ale naturalne. Świetnie brzmi ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Piję krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. We'll be right back.

to po prostu brak szacunku. Najważniejsi sportowcy nie powinni martwić się o strój, ani o to, czy odsłania zbyt dużo ciała. W przypadku tej kreacji z pewnością tak jest. Taka odzież nie jest już potrzebna, aby zwrócić uwagę na sport kobiecy. Skomentowała mistrzyni biegu na 5 km z USA Lauren Flashman. Myślę, że tutaj jeszcze pikanterii dodaje fakt, że decyzje o kształcie tych strojów podejmują zazwyczaj gremia męskie, zmaskulinizowane, które określają dress code i dla kobiet, i dla mężczyzn. Komentuje socjolożka Justyna Kopczyńska. Mamy poczucie, że jednak to ciało kobiety podlega zupełnie innym zasadom niż ciało mężczyzny, nawet w obszarze sportu zawodowego. 2021 rok. Norweskie sportsmenki ręcznej piłki plażowej w ramach sprzeciwu wobec odsłaniających pośladki strojów ubrały się w szorty i zostały ukarane przez Europejską Federację, która ustala normy sportowych strojów. Protest przyniósł jednak efekt i od tego czasu stroje piłkarek przypominają stroje piłkarzy. Ja zaczynałam grać w tą piłkę ręczną plażową, to obowiązywały stroje top i majtki. Iwona Niedźwiedź, polska piłkarka ręczna. Zdaję sobie sprawę, jaka jest waga tej dyskusji i zdaję sobie również sprawę z pozycji kobiet w sporcie. Też rozumiem, czym jest słowo seksizm, natomiast w całej tej sytuacji, która miała miejsce, tak naprawdę nikt nie zapytał nas o zdanie. Ta zmiana była jednak, jak się okazuje, wylaniem dziecka z kąpielą. Większość wolałaby zostać przy starym modelu, a więc topie i majtkach, bo jest to po prostu wygodniejszy strój, o wiele wygodniejszy, do tego, żeby rozgrywać mecze w tej dyscyplinie. Do sprawy strojów dla amerykańskich lekkoatletek odniósł się od razu dyrektor do spraw innowacji firmy Nike. Okazuje się, że skąpy strój to jedynie jedna z wielu opcji do wyboru. Nade wszystko ważne jest to, by sportowcy i kobiety i mężczyźni czuli się w tych strojach komfortowo, a elementem komfortu jest również możliwość zakrycia tych miejsc ciała, czy też prezentowania tych, które chcemy zaprezentować, no i przede wszystkim brak skrępowania ruchów, bo to też jest bardzo ważny element w przypadku sportów, by te stroje były po prostu wygodne. Miejmy więc nadzieję, że lekkoatletki z USA przyjadą do Paryża w takich strojach, by móc powiedzieć sobie... Czyli Iwona Niedźwiedź z plażowej piłki ręcznej mówi tu o wygodzie jako najważniejszej. Z drugiej strony amerykańskie sportsmenki narzekają na te kuse stroje, ale jest z trzeciej strony więcej opcji do wyboru. Chociaż w materiałach promocyjnych te powycinane stroje pojawiły się raczej na pierwszym miejscu jako te najważniejsze. No, temat nie jest wcale łatwy, a my jesteśmy ciekawi Państwa zdania w tej sprawie. Oczywiście czekamy na te zdania pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. I promise you that that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. Now they're making love on the station, dressed in velvet and stronger than most. I'll never tire of listening to Elvis and the Ghosts. I'm alive and well, can you hear me? I've been burned by escaping desire. See, I'm railing with your attention in the mire.

trochę boję się spojrzeć na mapę temperatur. No, są minusy. Największy w Zakopanem, w tej chwili niemal 3 stopnie poniżej zera, w Kielcach minus 2. Trzymajcie się jakoś. Najcieplej w tej chwili w Bielsku-Białej, prawie 6 kresek powyżej zera, na ogół okolice 4. W najcieplejszym momencie dnia to będzie od 5 do 8 stopni w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat, a od 9 do 13 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Zachmurzenie będzie duże, możliwe będą dziś przelotne opady deszczu, ale lokalnie także deszczu ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, lokalnie burze, wysoko w górach opady śniegu, nieprzyjemnie. No ale trzeba z tym żyć. Mamy 27 minut do godziny 7. Już za chwilę w Trójce przegląd prasy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten most, na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę. Raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Wszystkie miejsca zostaną ze mną. Nie mogę ich wyrzucić jak zdjęć. Te wszystkie miejsca dzisiaj coś wlewną. To ty. Gdzie jesteś ty? Jednak zbiął drzewo skaleczone inicjałami, łowka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zbiął. Drzewo skaleczone inicjałami, łowka, na której wstydzę się powiedzieć co. Mamy 20 minut do siódmej. Przegląd prasy. Czytamy do porannej kawy, a zaczynamy... A jeszcze powiem, że przy okazji tej kawy, akurat u mnie miętowa herbatka dzisiaj. A zaczynamy od włoskiej restauracji, która daje darmowe wino klientom, warunkiem jest posiłek bez telefonu. O tym pisze portal RP.pl, czyli Rzeczpospolita. Restauracja w Weronie, Al Condominio, promuje jedzenie bez telefonów za pomocą wina. Reakcja klientów na zachętę jest bardzo pozytywna. Niedawno otwarta restauracja Al Condominio od samego początku konsekwentnie promuje posiłki bez technologii, no więc zachęca do bardziej tradycyjnego podejścia. No i tu zachętą, tą marchewką dla klientów jest specjalny gratis. Każdy, kto wybierze pakiet bez technologii, otrzymuje powitalną, darmową butelkę wina. A wiadomo, w Italii kolacja bez lampki tego napoju nie wchodzi w grę. Goście, którzy skorzystają z pakietu, zostawiają telefon w specjalnej, osobistej skrzynce zamykanej na klucz, następnie przekazują klucz kelnerowi, a ten wtedy wydaje im napój alkoholowy. Właściciel restauracji zachęca także do tego, by spisać ręcznie recenzję posiłku i zostawić ją w skrzynce po zakończeniu wizyty w restauracji. No to miała być restauracja inna niż wszystkie, dlatego właściciele wybrali ten format. No a klienci, jak się okazuje, chętnie z technologii rezygnują. No to zupełnie inna bajka restauracyjna w Korei, o tym na portalu Spiders Web. Koreańskie restauracje stawiają bowiem na sztuczną inteligencję i tam klientów obsługują roboty. W koreańskich restauracjach mogą klienci przekonać się, jak to jest być obsłużonym przez robota. W tej chwili na tym etapie rozwoju wygląda to tak, że cyfrowe nośniki w restauracjach zachęcają do zakupu dań z karty, po czym robot wydaje posiłki, no ale eksperci obawiają się, że niedługo na tych tabletach będą wyświetlać się reklamy perfum albo tabletek na zgagę, albo jeszcze czegoś innego. No i jeszcze jest jeden minus zamiany kelnera na sztuczną maszynę. Starsi ludzie mogą czuć się wykluczeni, ale jednak w obliczu ciągłego niedoboru siły roboczej w Korei takie cyfrowe kioski i ich pochodne na stałe przyjęły się w wielu restauracjach, bo ta technologia skutecznie obniżyła koszty operacyjne i zwiększyła satysfakcję klientów, no choćby dlatego, że coraz mniej jest jakichś nieprawidłowych zamówień, źle wydanych i tak dalej, a przy tym obsługa jest po prostu punktualna. O skali zjawiska automatyzacji w Korei Południowej świadczą chociażby wyniki firmy T-Order, będącej jednym z największych podmiotów dostarczających systemy zamawiania online. W ciągu 4 lat od swojego powstania ta firma sprzedała ich ponad 130 tysięcy sztuk. Czyli sztuczna inteligencja i technologia w Korei, Włosi bez technologii. Co kraj, to obyczaj. A na koniec nie o obyczaju, a o prawie. W Wielkiej Brytanii, o tym w serwisie informacyjnym Polskiego Radia, czyli polskieradio24.pl, tworzenie obrazów typu deepfake o charakterze seksualnym będzie przestępstwem, nawet jeśli ich twórca nie zamierzał ich rozpowszechniać, ogłosił to brytyjski rząd. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy, kto tworzy w ten sposób, czyli przy pomocy technologii deepfake, zdjęcia bądź nagrania wideo przedstawiające osobę dorosłą w sytuacjach o charakterze seksualnym bez zgody tej osoby, będzie podlegał wpisowi do rejestru karnego i grzywnie nieograniczonej wysokości, i to niezależnie od tego, czy miał ten twórca zamiar udostępniać materiały. Jeśli to nagranie udostępni szerzej, to będzie mu groziło więzienie. To ważny kierunek, który wyznacza brytyjski rząd, bo przecież wraz z upowszechnieniem się sztucznej inteligencji coraz częściej zdarzają się przypadki wykorzystania tej technologii deepfake do dodawania twarzy celebrytów lub osób publicznych, najczęściej kobiet, do filmów pornograficznych. Rozpowszechnianie deepfake'ów o charakterze seksualnym stało się nielegalne w Wielkiej Brytanii już w październiku zeszłego roku na mocy ustawy o bezpieczeństwie online, ale wtedy no nie chodziło o te nieudostępnione materiały, teraz dochodzą także do tej strefy karalnej te materiały nieudostępnione. Kwadrans pozostał do godziny 7:00, tu zapraszamy do trójki. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face. And I care what you think. Wish we could turn. turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Naukowcy i lekarze twierdzą, że chodzenie do tyłu jest zdrowe. Ja wiem, może wydawać się dziwne albo głupkowate, może kojarzyć się z Monty Pythonem i Ministerstwem Głupich Kroków, ale z nauką się przecież nie dyskutuje. Chodzenie do tyłu is good for you, powiedzą amerykańscy naukowcy. Dowodów na potwierdzenie tej tezy poszukamy po godzinie 7 w rozmowie z fizjoterapeutą Kamilem Górą, ale zastanówmy się, co jeszcze robione w SPAK mogłoby się okazać lepszym albo skuteczniejszym. No do tyłu możemy oczywiście chodzić, tyłem możemy na przykład parkować. Jak podkreślają psycholodzy, zmiana kolejności codziennych czynności może też dobrze wpłynąć na nasze umysły. Może na przykład śniadanie na kolację albo odwrotnie. No więcej o tym, co można robić w SPAK już teraz w trójce. Lentner w Kecaj, to znaczy Jacek Frenzel. Od tyłu. Po łacinie atergo. A co można robić w SPAK lub jak kto woli? Od tyłu? Od tyłu? No to jest trudne pytanie. Od tyłu, czyli cofnąć się wstecz. Po prostu cofnąć się. Dla mnie to ma znaczenie takie pejoratywne. Coś do tyłu. Czyli nic naprzód, nic w przyszłość. Taka praca od tyłu, od drugiej strony, to jest kluczowa metoda dobrej pracy. Mówi dr Krzysztof Kosy, psycholog biznesu. Wyobraźmy sobie autora kryminału. Taki autor po pierwsze musi wiedzieć, kto zabił. Jaki ma być finał zagadki kryminalnej, która ma być rozwiązana. I dopiero wówczas możemy przystąpić do pisania takiej powieści. Czasami czytam spis treści, jak jest, to rozpoczynam od tego. Później przechodzę od początku, czytając do końca. Czyli wracam. Rozpoczynam od końca, wracam na początek i kończę na końcu. Możemy rysować od tyłu, w sensie jakby na przykład, nie wiem, zacząć rysować, kolorować coś i dopiero potem robić szkic. Ja nie czytam jakoś dużo książek, ale od tyłu to nie zdarzyło mi się, ani razu nie przeczytać tak książki. A jak to jest z posiłkami? Można zaczynać od kolacji, kończąc na śniadaniu, a może na obiedzie. W polskim domu na obiad jako pierwszą jemy zupę, potem drugie danie. Mówi dr Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyczka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Popijane jest kompotem, a na końcu bywa, że zjemy deser. U nas na Śląsku każdy fajer, czyli impreza, czy to urodzinowo, czy jakoś inkszo, zaczynamy od kawy i jakiś kołocza albo jakiś zisty, czyli jakichś innych formy słodkości. Mówi Mirela Marek z Radlina koło Rybnika. Na godzinę 16 schodzą się goście i zaczynamy od kawy i ciasta. Kolacja podawana jest około godziny 18-19, to jest na zasadzie zimnej płyty i potem ciepło kolacja typu mięso, sałatki i tak dalej. Nie wiem skąd się to wzięło, zawsze tak było na Śląsku, taka tradycja. Z dziada, pradziada od zawsze, odkąd pamiętam i zawsze zaczyna się od słodkości i od ciasta. Owszem, na Śląsku jest inaczej, a wynika to prawdopodobnie z fizjologii. Otóż jeżeli chcemy, żeby goście niezbyt dużo zjedli, czy to w domu, czy w restauracji, bowiem płacimy słono za posiłek, podajemy najpierw coś słodkiego do picia czy do zjedzenia, na przykład ciasto. Wtedy węglowodany proste oszukują nieco nasz mózg, mówiąc, że jesteśmy najedzeni i nie jemy zbyt dużych porcji dalej, a niektórych dań w ogóle nawet nie tkniemy. Dobry sposób dla oszczędnych gospodarzy. Janusz, jakie nam się czynności kojarzą z robieniem od tyłu? Nie wiem. Kojarzy mi się tylko chodzenie do tyłu.